nestaju u bijegu. Uspomene sad su poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam.